مقاله در کړی دا تازه مکړی ایمان بخانه دا رب غواړی دا د میاش در مازان دا میاش در مازان مقاله در کړی دا تازه مکړی ایمان بخانه دا رب غواړی دا د میاش در مازان دا میاش در مازان بار بار د گناهونو معافی د رب نه غواړی حمدنا ور لوای او شپه ورځی ورته جاړی بار بار د گناهونو معافی د رب نه غواړی حمدنا ور لوای او شپه ورځی ورته جاړی کوی تلاوتنا د الله د فقران بخنا د رب غواړی د دمیاش د رمضان پریگدی بخوبنا د غفلت اس اے یارانو پمینا عبادت کوی تمام مسلمانانو پریگدی بخوبنا د غفلت اس اے یارانو فمینا عبادت کوی تمام مسلمانانو د اور د جهنم نه پکې خلاص چکړی خپل ځان بخنا د رب غواړی د دا میاش د رمضان دا میاش د رحمت فکې وریږي رحمتونه پجبا باندی وای دا الله کل حمدنا دا میاش دا رحمت پکی وریگی رحمتنا پجبا باندی وای دا الله کل حمدنا ترچو چی مرازی شی فک مولا غنی سبحان بخنا دا رب غواړی دا میاش دا رمضان د رب د احکاماتو فبندی یو کامیابی دا دنیا کی هم فایده او آخرت کی خوشحالی دا د رب د احکاماتو فبندی یو کامیابی دا دنیا کی هم پیدا او آخرت کی خوشحال دا خوشحال با آخرت کی بیا نہ بوی خبگان بخنا در بغواڑی دا دا میاش دا رمضان جواد دا اللہ نا پکی غواڑ جنتنا قبلی گی دعا گانی پکی وکڑ کوششنا جواد دا اللہ نا پکی غواڑ جنتنا قبلی گی دعا گانی پکی وکڑ کوششنا دعا کیا دوا ضرور مظلوم مسلمانان بخنا د رب غواړی د میاش د رمضان مقاله در کړی د تازه مکړی ایمان بخنا د رب غواړی د میاش د رمضان بخنا د رب غواړی د میاش د رمضان بخنا د رب غواړی د میاش د رمضان